ने तेरी उलझा दिया, जुल्फों से तेरी खता हो गई। छम छन न न न न न न नाचे जिया, सांसी बनी सरगम पिया, चांद के देश में दिल में हो गया क्या हो गया बता।